السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Cihadın fazileti. Sizin için kolay da olsa, zor da olsa, gerek hafif, gerek ağır olarak hangi halde bulunursanız bulunun, hep birlikte savaşa çıkın ve mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda yürüyerek çaba gösterin. Eğer bilirseniz, bu kendi iyiliğiniz içindir. Tevbe suresi ayet 41. Ey iman edenler! Sizi hem bu dünyada hem de öteki dünyada şiddetli bir azaptan koruyup kurtaracak bir alışveriş göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine inanır, Allah yolunda malınız ve canınızla gayret gösterirsiniz. Bu sizin için en iyi olan harekettir. Keşke bilseydiniz. Eğer böyle yaparsanız, Allah günahlarınızı bağışlayacak ve sizi öteki dünyada içinden ırmaklar akan bahçelere ve bu sonsuz mutluluk bahçelerindeki güzel köşklere sokacaktır. İşte bu büyük bir kurtuluştur. Allah size seveceğiniz bir iyilik daha verecektir ki, o da düşmanlarınıza karşı her zaman yardım etmesi ve yakın bir zamanda nasip olacak ülkelerin fethidir ki, ey Muhammed, müminlere bu fethi ve yardımı şimdiden müjdele. Saf suresi ayet 10-13. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatü vesselama hangi amel daha faziletlidir diye soruldu. Allah'a ve Resulüne inanmak buyurdu. Sonra hangisi sorusuna Allah yolunda cihat etmek buyurdu. Daha sonra hangisi denilince Allah katında kusursuz yapılarak makbul olan haçtır buyurdu. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü, hangi amel Allah katında daha sevimlidir diye sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Ana babaya iyilik etmek buyurdu. Sonra hangisidir deyince Allah yolunda cihat etmektir buyurdu. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü, hangi amel daha faziletlidir diye sordum. Allah'a iman ve Allah yolunda cihattır buyurdu. Enes radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah yolunda yapılan bir sabah ve akşam yürüyüşü şüphesiz dünyadan ve dünyadaki varlıklardan daha hayırlıdır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten bir adam Resulullah'a gelerek insanların hangisi daha üstündür diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda canıyla ve malıyla cihat eden kimsedir buyurdu. Sonra kimdir diye sordu. Resulullah Efendimiz, dağ aralarına çekilip Allah'a ibadet eden ve insanları şerrinden uzak tutan kimsedir buyurdu. Sehl bin Sa'd radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah yolunda Allah'ın rızasını kazanmak için sınırda bir gece nöbet beklemek, dünyadan ve dünyadaki bütün şeylerden daha hayırlıdır. Sizden birinizin kamçısının cennette işgal ettiği yer, dünyadan ve dünyadaki bütün eşyalardan daha hayırlıdır. Bir kulun Allah yolunda savaşta akşamleyin veya sabah erken vakitteki yürüyüşü de, dünyadan ve dünya üzerindeki tüm şeylerden daha hayırlıdır. Allahu Ekber. Selman radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bir gün bir gece sınır boyunda nöbet tutmak, gündüzü oruçla, gecesi ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Şayet bu kişi nöbet esnasında vefat ederse, yapmakta olduğu amelin sevabı kıyamete kadar devam eder. Şehitler gibi cennette rızıklandırılması da devam eder. Her türlü fitneden, bilhassa kabirdeki sorgu meleklerinden de güven içinde olur. Fedale bin Ubeyd radıyallahu anh'den Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Her ölenin amel defteri kapanır. Yalnız Allah rızası için İslam memleketinin sınırlarında nöbet tutanların defteri kapanmaz. Yaptığı işlerin sevabı kıyamet gününe kadar artarak devam eder. Kabir fitnesinden de güvenlik içerisinde olur. Osman radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah yolunda Allah rızası için bir gün nöbet beklemek, başka yerlerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bir kimse Allah'a inanır, peygamberlerini tasdik eder ve sadece Allah yolunda cihad ederse, Allah o kimseyi şehit olursa cennete koymak, gazi olursa manevi mükafata ve dünyalık ganimete kavuşmak olarak evine döndürmeye kefil olmuştur. Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda açılan bir yara, kıyamet gününde açıldığı şekliyle gelir. Rengi kan rengi, kokusu mis kokusudur. Yine Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, eğer Müslümanlara zor gelmeseydi, Allah yolunda cihada çıkan askerlerden hiçbir zaman ayrılıp geri kalmazdım. Fakat maddi güç bulamıyorum ki onların hepsini savaşa göndereyim. Onlar da zaten bu imkanlardan mahrumdurlar. Benden ayrı kalıp geride kalmak da onlara zor geliyor. Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda savaşıp öldürülmemi, sonra savaş edip yine öldürülmeyi, sonra tekrar savaş edip yine öldürülmeyi çok arzu ederdim. Ebu Hureyre'den Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah yolunda yara alan herhangi bir kimse, kıyamet gününde yarasından kanlar aktığı halde gelir. Rengi kan rengi, kokusu ise misk kokusudur. Muaz radıyallahu anh'ten Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah yolunda Müslümanlardan bir kişi bir deve sağlayacak kadar bir süre cihat ederse cennet onun hakkı olur. Allah yolunda yaralanan veya bir sıkıntıya düşen kimse kıyamet gününde yaralandığı an gibi kanlar içinde Allah'ın huzuruna gelir. Kanının rengi zaferan gibi kıpkırmızı, kokusu da misk kokusu gibidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir kişi, içerisinde tatlı su kaynağı bulunan bir dağ yolundan geçmişti. Burası onun çok hoşuna gitmişti. Ah ne olaydı da insanlardan ayrı bir halde şuraya otursaydım. Fakat Resulullah'tan izin almadan bunu asla yapmam dedi. Sonra da durumu Resulullah'a arz etti. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam, aman ha, böyle bir şey yapma. Çünkü sizden birinizin Allah yolunda çalışıp gayret etmesi, evinde oturup 70 sene namaz kılmasından daha faziletlidir. Allah'ın sizi bağışlamasını ve cennete koymasını istemez misiniz? O halde Allah yolunda cihata çıkınız. Kim deve sağlayacak kadar bir zaman Allah yolunda cihat ederse, cenneti hak etmiş olur. Uzlet, yani insanlardan uzak, kendi halinde yaşamak, dünyanın tabii güzelliklerinden istifade edip, toplumdan uzak kalmak, Resulullah aleyhissalatü vesselam tarafından kabul edilmemiştir. 5-10 dakika gibi kısa bir süre dahi olsa, Allah yolunda onun rızasını kazanacak ameller yapmanın, Müslümanı cennete sokabileceğini duyurmuş, bu gayret ve çabanın, kişinin evinde veya kendi başına başka tenha bir yerde 70 yıl namaz kılmasından, daha hayırlı olacağını belirtmiştir. Bunun için her Müslüman durumu ve bilgisi ne olursa olsun Allah rızası ve cenneti kazanmak için toplumdaki yerini mutlaka alacak ve bir gayret içinde olacaktır. Biz bu hadisten bunu anlamalıyız. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselama Allah yolunda cihad eden hangi iş vardır diye soruldu. Ona denk ibadet yapmaya güç yetiremezsiniz buyurdu. Ashab aynı soruyu 2-3 defa tekrarladı. Resulullah aleyhissalatü vesselam her defasında ona denk ibadete güç yetiremezsiniz cevabını tekrarlayarak şöyle buyurdu. Allah yolunda cihat eden kimsenin benzeri gündüzleri oruç tutan, gecelerini namaz kılıp Kur'an okumakla geçiren ve Allah'ın ayetlerine gereği biçimde itaat eden ve Allah yolundaki mücahit dönünceye kadar da ne namazdan ne de oruçtan usanmadan ara vermeyip devam eden kimse gibidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İnsanların en hayırlı geçim yolu tutanlarından biri, Allah yolunda atının dizginine yapışıp, harp haberini işittiği yahut korkulu bir haber işittiğinde, öldürmeyi veya ölmeyi göze alarak, düşmanın bulunması muhtemel yerlere atının üzerinde uçarcasına saldırmaya hazır duran kimsedir. Bir diğer kimse ise, dağ tepelerinde veya derelerde koyunlarının arasında namazını kılan, zekatını veren ve kendisine ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet eden kimsedir. Her iki şekilde yaşayan kimseler de daima hayır üzeredirler. Ebu Hureyre'den radıyallahu an Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah yolunda cihat edenler için Allah cennette 100 derece hazırlamıştır ki her derecenin arası yerle gök arası kadardır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı hak olan din ve Muhammed'i peygamber olarak kabul eden ve buna razı olan kimse cenneti hak eder. Bu söz Said'in çok hoşuna gitti ve ya Resulallah bu sözü bana tekrarlasanız dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir başka amel daha vardır ki Allah o amel yüzünden kuluna cennette 100 derece yükseltir. Her bir derecenin arası da yerle gök arası kadardır. Ebu Said'in bu çok hoşuna gitti. O amel nedir ya Resulallah diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihat, Allah yolunda cihattır buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh şöyle demiştir. Babamdan işittim, düşman karşısında duruyor ve şöyle diyordu. Ben Resulullah'ı, şüphesiz cennet kapıları kılıçların gölgeleri altındadır derken işittim. Bunun üzerine üstü başı perişan halde birisi kalkıp, ey Ebu Musa, bu sözü Resulullah'ın böyle dediğini sen mi işittin diye sordu. Ebu Musa, evet ben işittim cevabını verdi. Bunu duyan adam arkadaşlarına dönüp, sizleri selamlarım dedi ve kılıcının kınını kırıp attı. Sonra elinde yalın kılıçla düşman üzerine yürüdü ve ölünceye kadar da savaştı. Abdurrahman bin Cübeyr radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah yolunda ayağı tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan bir kimse de cehenneme girmez. Bir kimsenin üzerinde Allah yolundaki cihadın tozu ile cehennem dumanı birleşmez. İbn Abbas radıyallahu anh'den Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İki göze cehennem ateşi dokunmaz. Biri Allah korkusundan ağlayan göz, diğeri Allah yolunda, Allah rızası için nöbet bekleyerek geceleyen göz. Zeyd bin Halid radıyallahu anh'den Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kim Allah yolunda cihada gidecek bir gaziyi donatırsa, yani cihat için gerekli olan ihtiyaçlarını karşılarsa, kendisi cihada katılmış gibi sevap kazanır. Cihada giden kimsenin ailesini görüp gözeten kimse de bizzat cihat yapmış gibi sevap kazanır. Ebu Umame'den radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sadakaların en faziletlisi Allah yolunda kurulan çadırın gölgesi ve Allah yolundaki bir mücahide verilen bir hizmetçi ve Allah yolunda kullanılmak üzere bağışlanmış bir erkek devedir. Enes radıyallahu anh'den bildirildiğine göre, Eslem kabilesinden bir genç, ya Resulallah, ben cihada katılmak istiyorum. Fakat savaşabilmek için gerekli malzemeyi temin edecek gücüm de yok dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, filan adama git, o cihada katılmak üzere hazırlanmıştı. Fakat hastalandı buyurdu. Genç ona gelip, Resulullah sana selam ediyor ve savaşa gitmek için hazırlandıklarını bana vermeni söylüyor dedi. Bunun üzerine adam hanımına seslenerek, hanım, savaş için hazırladıklarımı bir gence ver. Onlardan hiçbir şey alıkoyma. Vallahi ondan alıkoyacağın hiçbir parça senin hakkında yararlı ve bereketli olmaz. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den Resulullah aleyhissalatü vesselam Beni Lihyan üzerine asker gönderdi ve iki kişiden biri cihada gitsin elde edilecek sevap da ikisi de ortaktır buyurdu. Bera bin Azib radıyallahu anh'den bir adam Resulullah'a geldi ve Ya Resulallah sizinle beraber savaşa mı katılayım yoksa Müslüman mı olayım dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam Önce Müslüman ol, sonra da savaş. O adam Müslüman oldu, sonra savaştı ve şehit düştü. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam az çalıştı, çok kazandı buyurdu. Bu hadis bilhassa bugünün Müslümanı için çok büyük mesajlar yüklü. Şimdi insanlar istikbalde hedefledikleri şeylere ulaşmak için tam gayret ve kuvvetlerini birleştirip çalışıyorlar. Ama esas yapılması gerekeni unutuyorlar. Önce Müslüman olmalı. Sonra İslam'ın, Kur'an'ın emri neyse onu yapmalı. Sıralamada yapılan hatadan dolayı insanlar kendi elleriyle kendilerine ateşe atıyorlar. Hem bu dünyaları huzursuz hem de öteki dünyaları perişan oluyor. Şimdilik bu işi yaparım. İleride işler yoluna koyunca veya emekliye ayrılınca iyi bir Müslüman olurum diye Müslüman olmak erteleniyor. Belki de işler yoluna konulmadan ve emeklilik gerçekleşmeden ecel yakalayıveriyor. Ve iş tümden bitiyor. Allah korusun cümlemizi. Enes radıyallahu anh'den Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Cennete giren hiçbir kimse bütün yeryüzündeki her şeye sahip olsa bile dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Ancak şehitler gördüğü ikram ve itibar sebebiyle dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı isterler. Çünkü onlar şehitliğin faziletini görmüşlerdir. Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam Şehit olan kimsenin kul borcu dışındaki bütün günahlarını Allah bağışlar buyurdu. Ebu Katade'den radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı içinde ayağa kalkarak Allah yolunda cihat ve Allah'a iman etmek amellerin en faziletlisidir diye hatırlattı. Ashabtan biri kalkıp, Ya Resulallah, eğer Allah yolunda şehit olursam, bu benim günahlarıma kefaret olur mu diye sorunca, Resulullah, evet, sabredecek ve ecrini yalnız Allah'tan bekleyerek, cepheden kaçmaksızın düşmana karşı koyup, Allah yolunda şehit düşersen günahlarına kefaret olur buyurdu. Sonra Resulullah, nasıl demiştin diye sordu. Adam da şayet ben Allah yolunda öldürülürsem günahlarıma kefaret olur mu diye sözünü tekrarladı. Resulullah ona evet sabrederek ecrini de sadece Allah'tan bekleyerek cepheden kaçmaksızın düşmana karşı koyup Allah yolunda öldürülürsen günahlarına kefaret olur. Ancak insanlara olan borcun bunun dışındadır. Bunu bana Cebrail aleyhisselam böyle söyledi buyurdu. Cabir radıyallahu anh şöyle dedi. Bir adam, Ya Resulallah, Allah yolunda öldürülürsem yerim neresidir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennettir diye cevap verdi. Bunun üzerine adam elindeki hurmaları attı ve savaştı ve sonunda da şehit oldu. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah ashabı ile yola çıktı. Müşriklerden önce Bedir'e vardılar. Müşrikler de geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden hiçbiriniz benim emrim olmadıkça hiçbir şey yapmasın diye emir verdi. Müşrikler yaklaşınca peygamber, genişliği gökler ve yer arası kadar olan cennete girmek üzere harbe hazır olun buyurdu. Enes der ki, Ensardan Umeyr bin Humam, Ya Resulallah, genişliği göklerle yer arası kadar olan cennet mi diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Umeyr ne iyi ne güzel şey dedi. Resulullah niçin öyle söyledin diye sordu. Umeyr, vallahi ya Resulallah, cennet ehlinden olmayı istediğim için öyle söyledim. Başka bir gayem yok dedi. Resulullah da, şüphesiz sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr torbasından biraz hurma çıkarmış ve yemeye başlamıştı. Sonra, eğer bu hurmaları tüketinceye kadar yaşayacak olursam, bu hayat bana uzun gelir dedi. Elindeki hurmaları attı ve şehit oluncaya kadar savaştı. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Bir grup insan Resulullah'a gelerek, bize Kur'an'ı ve sünneti öğretecek kimseler gönderseniz dediler. Resulullah da içlerinde dayım Haram İbni Milhan'ın da bulunduğu Ensar'dan kendilerine Kurra denilen 70 kişiyi onlara gönderdi. Bunlar Kur'an okuyor ve geceleyin onu müzakere edip öğretiyorlardı. Gündüzleri ise su getirip mescide koyarlar, odun toplayıp onu satarak parasıyla Suffe ehline ve fakirlere yiyecek satın alıyorlardı. İşte Peygamber Efendimiz onlara bu kişileri göndermişti. Fakat gidecekleri yere varmadan düşman saldırısına uğradılar ve öldürüldüler. Onlar düşman tarafından kuşatılıp öldürülmeden önce, Allah'ım bizim haberimizi peygambere ulaştırıver. Bizler sana kavuşmak üzereyiz ve senden razı olarak sen de bizden razı ol dediler. Bir adam yaklaşarak Enes'in dayısı harama mızrağı sapladı. Hatta vücudunun bir tarafından öbür tarafına geçti. Bunun üzerine haram, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki cenneti kazandım gitti dedi. Resulullah bu olayı haber alınca, şüphesiz ki din kardeşleriniz öldürüldüler ve onlar, Allah'ım bizim haberimizi peygamberimize ulaştırıver. Bizler sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol diye niyazda bulundular. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Amcam Enes bin Nadır Bedir savaşına katılamamıştı. Bu ona çok ağır gelmişti. Bu sebeple, ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah müşriklerle yapılacak bir savaşta beni karşılaştırırsa, ne yapacağımı Allah görür dedi. Uhud günü gelip Müslümanlar düşman karşısında dağılınca, Enes bin Nadır arkadaşlarını kastederek, ya Rabbi, şu arkadaşlarımın yaptıklarından dolayı senden af dilerim dedi. Müşrikleri kastederek de, bunların yaptıklarından da uzak olduğumu arz ederim deyip ilerledi. Ve Sa'd bin Muaz'la karşılaştı. Ey Sa'd bin Muaz, işte cennet Nadır'ın Rabbine yemin ederim ki, Uhud'dan yana onun kokusunu alıyorum dedi. Sa'd bu olayı anlatırken, ya Resulallah, ben onun yaptığını yapmaya güç yetiremedim. Hadisi bize nakleden Enes amcasıyla ilgili olayı şöyle anlatıyor. Amcamı şehit edilmiş olarak gördük. Vücudunda 80'den fazla kılıç, mızrak ve ok yarası vardı. Müşrikler ona müsle yaparak, yani göz, kulak ve tüm uzuvlarını kopararak belirsiz bir hale getirmişlerdi. Onu kimse tanıyamadı. Sadece kız kardeşi parmak uçlarından tanıyabildi. Enes, biz şu ayetin amcam ve onun gibi olan kimseler hakkında inmiş olduğu kanaatindeyiz dedi. Müminler içinde öyle kimseler vardır ki, Allah'a karşı verdikleri sözde durdular. Onlardan kimi verdiği sözü yerine getirerek çarpışıp şehit düştü, kimi de sırasını bekliyor. Onlar hiçbir şekilde verdikleri sözden caymadılar. Ahzab suresi ayet 23. Semure radıyallahu anh'den Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bu gece rüyada iki adam gördüm. Yanıma geldiler ve beni bir ağaca çıkardılar. Sonra da beni bir eve koydular. O ev şimdiye kadar benzerini görmediğim bir güzellikteydi. O iki kişi bana şöyle dediler. Burası şehitlerin köşkleridir. Bu eşsiz ev şehitlerin sarayıdır. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Ümmü Rubeyy binti Bera, Peygamber aleyhissalatü vesselama geldi ve ya Resulallah, bana Harise'den haber verir misiniz? Harise Bedir savaşında öldürülmüştür. Eğer cennette ise sabredeceğim Değilse onun için çok ağlayayım dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona, ey Ümmü Harise, cennet içinde pek çok cennetler vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs cennetindedir buyurdu. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Babamın müsle yapılmış, yani tüm uzuvları kesilmiş, darmadağın olmuş bir durumda cesedi getirilip Resulullah'ın önüne konuldu. Yüzünü aşmak için davrandığında oradakiler engel oldu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, melekler durmadan onu kanatlarıyla gölgelendiriyorlar buyurdu. Sehl bin Huneyf radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kim samimi olarak şehit olmayı isterse yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır. Enes radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselam, kim samimi olarak şehit olmayı isterse şehit olmasa bile kendisine bu mertebe verilir. Ebu Hureyre'den Resulullah aleyhissalatü vesselam, sizden biriniz karınca ısırdığı zaman ne kadar acı duyarsa şehit olan kimse de ölüm acısını ancak o kadar duyar. Abdullah bin Evfa'dan radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatü vesselam, düşmanla karşılaştığı günlerden birinde, güneş batıya meyledinceye kadar bekledi. Sonra ashabın arasına kalkıp, ey Müslümanlar, düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyiniz. Allah'tan afiyet dileyiniz. Fakat düşmanla karşılaşınca da sabrediniz. Biliniz ki cennet, kılıçların gölgesi altındadır. Sonra şöyle devam etti. Ey Kur'an'ı indiren, bulutları gökyüzünde gezdiren ve düşman saflarını darmadağın edip bozguna uğratan Allah'ım, düşmanları perişan et ve onlara karşı bize yardım et diye dua etti. Sehl bin Sa'd radıyallahu anh'den Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İki dua vardır ki geri çevrilmez veya pek nadir olarak geri çevrilebilir. Bunlar ezan okunurken yapılan dua ile savaş esnasında orduların birbirine giriştiği dehşet anında yapılan duadır. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş için çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim yardımcım ve dayanağım sadece sensin. Senin yardımınla hareket ediyorum. Senin yardımınla düşmana hücum ediyorum ve senin verdiğin kuvvetle düşmanla savaşıyorum. Ebu Musa radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğun hücumundan korkarsa şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin korumanı onlara karşı siper ediniyoruz ve onların şerlerinden de sana sığınıyoruz. İbn Ömer radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet gününe kadar atların alınlarına hayır bağlanmıştır. Urve el-Bariki radıyallahu anh'ten Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet gününe kadar atların alınlarına hayır yani ecir ve ganimet bağlanmıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bir kimse Allah'a inanarak ve onun vaadine gönülden bağlanarak Allah yolunda bir at beslerse, o atın yediği, içtiği, gübresi ve idrarı kıyamet günü o kimsenin mizanına sevap olarak konacaktır. Ebu Mesud radıyallahu anh şöyle dedi. Bir adam yularlı bir deve ile Resulullah'ın yanına gelerek, bunu Allah yolunda bağışlayıp vakfettim dedi. Resulullah da, bunun karşılığı olarak sana kıyamet gününde yularlanmış 700 deve verilecektir buyurdu. Ya Rabbi, sana karşı işlenecek günahlarla aramıza perde olacak korkudan, bizi cennetine ulaştıracak kulluğundan, dünya musibetlerine tahammülümüzü kolaylaştıracak güçlü bir iman nasip et. Allah'ım, bizi yaşattıkça kulaklarımız, gözlerimiz ve gücümüzden bizi faydalandır. Aynı şeyleri soyumuza da nasip et. Allah'ım bizi dinimizden yaralama. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme. Dünyalık bilgilerle de sonumuzu getirme. Bize acımayanları üzerimize güçlü ve kuvvetli kılma. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etûbü ileyk.